तरह से देखा है तूने, मुझे इस तरह से देखा है तूने, मेरे दिल की धड़कन बहकने लगी। गुलाबों के जैसे लब हैं तुम्हारे, गुलाबों के जैसे लब हैं तुम्हारे, बड़े कातिलाना नजर के इशारे, बड़े खूबसूरत ये दिल लगी है, बड़े खूबसूरत ये दिल लगी से उड़ गया तो आ चल जो तेरे तन से उड़ गया तो मेरे दिल की हालत बिगड़ने लगी। मुझे इस तरह से देखा है तूने, मुझे इस तरह से देखा है तूने, ओ मेरे दिल की धड़कन हाँ धड़कन बहकने लगी।